सोनी बन्नो चन सी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वारी जावा तू वेख लई अज रज के अपने सारिया नू छेती अपने नहीं मिलदी जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारिया तू पावे अरमा सब दिल दे छुपाए मैं हूँ सर को झुकाए तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ कौन किसे समझाए अब दूरियाँ इतनी है तो हो ना हो अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहां कल हो ना हो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों आँख है नम क्यों होना ही था जो हुआ है उस बात को जाने ही दो जिसका निशान कल हो ना हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो